Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Gün Bayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Alo Şenol Bey, duyuyor musunuz benim? Alo. Duyuyor musunuz beni Şenol Bey? İnanılmaz Şevki Ege. Gerçekten inanılmaz. Şenol Bey, ne yapmaya çalıştığınızı anladım ama lütfen yapmayın. İnanamıyorum. Şevki Ege, şuna inanmak mümkün değil. İnanılmaz yani. İnanır. Sence inanılır mı? İnanılmaz Şenol Bey. Ya hadi şöyle Şevki Ege. Şimdi de kabul et. İnanılmaz. Ya yapmayın Şenol Bey, bir konuşalım, bir trafiği şey yapalım ya, insanlar trafikte mağdur durumda olabilirler şu anda. Siz o gökyüzünden bir bakın, hangi yollar açık, hangileri kapalı ya. Hangi şey açık, kapalı mı? Şevki Ege, inanılmazsın, inanılmaz. Alo, hadi. Ama o zaman hemen hızlı hızlı yapacağız, ondan sonra trafiğe bakacağız. Tamam canım, Allah'a şimdi ama be, inanılmaz bir şey şu Şevki Ege, inanılmaz. Alo, şey başta. Niye ben başlıyorum Şenol Bey? Çünkü o zaman öbür kısmını ben söylemek zorunda kalacağım. Öbür kısmını ben söyleyeyim. Ben de güzel söylüyorum orayı. Senin ne alakası var? Eşe şöyle patlatıp benim oğlum. Aynı konuşacak gibiyim. İnanılmaz hadi. İnanılmaz. Değişen ben miyim? İnanılmaz. Bu yabancı kimseler görür. Bu ne varsa her şeyi. Geri dönmek inan işidir arıvaya, düne başı kediri deniyorum ona şeyi. Evet. Ben söyleseydim işte, ben en azından sözleri biliyorum. Ya şey, sözleri bilmek değil, önemli olan orada ses. Sesle şov yapmak, sesle tokatlamak karşısındaki insanı. E sen onu yapamıyor. Sen sadece ben sözleri biliyorum. Ben sözleri ezberledim. Ben sözleri bir kere yazdım, oradan okuyorum. Bunlar selatçılık değil Şevki Ege. Bunlar iğrençlik. Bunlar alçaklık. Şevki, daha 2 saniye önce düet yapıyorduk. Ne noktaya getirdiniz şeyi? Bırak düet. Ben seninle düet yapacağım ama eşekle düet yaparım da 22 senelik düetçilik hayatımı bu şeyde sıfıra indirdim be. Şevki, hakikaten aşk olsun ya. Başka söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Aşk olsun yani. Aşk olsunmuş. Aşk desen ne anlaşır? Ben orada bağırıyorum, gelir mi? Orada fısırdasana. Fısırdasana bana. İnanılmaz, inanılmaz. Başka bir şey de öbür sözler söyle o zaman. Sen söyle o zaman inanılmaz kısmını. Bak geri dönme kısmını ben nasıl söylüyorum? Sen inanılmaz falan kimdir? İnanılmaz sana kimmiş? Geriye dönüp bakarmışsın herkesi. Burayı da atıyorsun Şenol Bey. Şenol sen geri dönmek yap ya. Yapmayacağım tamam, ben artık sizinle düet falan yapmayacağım. Lütfen yalvarıyorum, lütfen Şevki Ege yalvarıyorum, köpekler gibi yalvarıyorum, lütfen benimle düet yap. Şevki hadi trafikte bir kere şarkıyı söyleyeceğiz, ondan sonra trafiğe geçeceğiz demiştik ya. Şey yapmayın ya, uzatmayın şimdi. İnanılmaz. Hadi bu geri dönmeyi hadi zaman şey söyle. İyi o zaman, geri dönmeyi. Ama ben baştan girmedim. Ya hadi ben geri dönmeyi söyleyeyim, ondan sonra girelim şey. Ya ama şimdi ben kendime mi söyleyeceğim şarkıyı? Nerede bir düet yapacağım ben? Şenol Bey, bir ne ağlıyorsun çocuk gibi ya? Niye ağlıyorsun çocuk gibi? Gel hadi trafik durumunu ver ya. Niye trafik durumu? Niye ki? Of ya Şevki Ege, iğrenç bir işler oldu başıma ya. Ne yapacağımı şapıttım şimdi işte. Ya Şenol Bey, ben size söyleyeyim mi ne yapacağınızı? Hiç uğraşmayın yani. Bir aşağıya bakın, şu yola çık. Şu yol kapalı, oradan dön, buradan dön, oradan gidecek olanlar yolu uzatsınlar, çevre yolundan gitsinler. Efendim bir 15 dakika beklesinler, başka yoldan gitsinler, öyle onları söyleyeceksiniz. Hangi yoldan peki Şevki'ye geçin? Nasıl hangi yolda? Hangi yolda? Başka yoldayken hangi yolda diyeyim ben sana şimdi? Başka bir yol bulsunlar mı diye? Başka bir iş bulsunlar mı diyeyim insanlara? Okulda kayıtlarını mı dondursunlar? Bir sene okumaya ara mı versinler? İnsanlar zamana karşı mı yarışsınlar yani? Her şeyi tamam anladım. Zamana karşı yarışmak derken... Geri dönmek. Tamam. Burası şey şöyle. İçimi şişirdiniz Şahan Bey. Damacana ile ilgili mücadelenizi verirken daha iyi değil. Ya şimdi damacana konusunda esprilerimi hazırlıyorum. Çünkü bu damacana her selam şöyle amcana şarkısı gerçekten de bir protestonun marşı oldu. İnsanlar artık su istemeye korkuyorlar. Bravo Şahan Bey. Bunu sağladığınız için çok teşekkürler. Hayır ama esprisi neydi bunun? Bunun esprisi falan yok. Bravo. Hayır. Şimdi su için adamı çağırıyorlar. Adam damacana, damacana diye oradan suyla gelmeye başlıyor ve adamı amca durumuna düşüyor. Adam esprisini anladın mı bunun için? Bunun esprisi var mı Şenol Bey? Lütfen bana yani esprisi ben anlamadığım gibi hani bir espri olduğunu da sezemedim. Şimdi bak espri değil. Ben sana Şevket İleyici'den öncelikle günaydın. Esprisini şöyle özetlemek isterim. Şimdi adamın amcası olmayabilir değil mi? Herkesin amcası yok. Bazısının eniştesi var. Kimisinin yengesi var. Teyzesi var. Dayısı var. Herkesin dayısı var mı? Herkesin dayısı da yok. Anlatabiliyor muyum Şevket İleyici? Evet. Evet, işte bu noktada yola çıkarak da adamın da amcasına selam söylemesin diyor ki selam söyle amcana dedin ama benim amcam yok. Oradan kime selam verecek? Kime selam be? İşte orada espri zaten. Nasıl espri var orada? Onun esprisi ne? Ona niye gülemiyoruz biz? Niye gülemiyorsun? Çünkü senin hayata bakışın negatif. Hayatı takoz gibi bakıyorsun. Biraz neşeli bak. Mesela hayatın içindeki o şarkıyı dinle. Dinleyemiyorum Şenol Bey ben hayatın içinde şarkı falan. Ben belki önce bir işleri halledeyim istiyorum. İşler hallolduktan sonra şarkı mı, türkü mü ne dinlenecekse dinleyeyim ama şu işi bir halledelim. Neymiş iş Şevge? İş nedir yani? Ya şu trafik durumunu bir şey yapsaydık. Yani başka zaman olsa tam konuşalım vır vırdırdır ama yani yağmurlu bir gün bu. Yağmurlu bir gündü. Ding ding ding ding ding ding ding ding. Çok o gün gibi. Ding ding ding ding ding. Anlatabiliyor muyum Şevki Yeke? Neyi Şenol Bey? Hayatın içindeki şarkıyı bak bir dakika. Bir kulağını bir kulak kabart. İyi hadi. Bir kulak kabart. Günlük hayatın o hayhuyu, o gürültüsü, trafik seslerini falan arasında bir tatlı ses kulağına geliyor bak. İnanılmaz. Değişir ben miyim? İnan. Ama geri dönmek. Sus yani tamam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İyi kalpli insanlar panoramanın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Yağmur nedeniyle bu sabah iki genç arkadaşımıza ulaşamadık. Onları bir daha ulaşabilir miyiz bilmiyoruz ama onları çok seviyoruz. Her zaman Radyo Otlu olarak kapılarımız onlara açık. Ben Ege Kayacı olarak dil kapı gazoz bile açmayacağımı bir kez daha söylemek istiyorum arkadaşlara. 8.42 oldu saat ve günün gazetelerine şöyle bir bakacağız. Bütün gazetelerde bir haber karşımıza çıkıyor ama ne haber. Gerçekten de şu güzel bahar günlerinde önümüzdeki güzel yaz günlerinde gökyüzüne bakarken aklımıza yıldızlar, mehtap, aşk hikayeleri, kayan yıldızlarla yapılan tutulan dilekler gelmeyecek. Maalesef uzayda kakasını tutmaya çalışan astronotlar gözümüze canlanacak. Uzay ne deniyordu onlara? Uzay istasyonlarından birinde tuvalet bozulmuş. İki Rus kozmonotla bir Amerikalı astronot bir hafta boyunca zor anlar yaşadı. Haberi okuyunca gerçekten de şaşırıyorsunuz. Uzayda rahat rahat kabahatimizi görebilmemiz için vakumlu tuvaletlere ihtiyaç varmış. Bu vakum neden orada gerekiyor bilmiyorum. Düşününce yer çekimsiz bir ortamda demek ki vakumla bazı işler hallediliyor. O zaman düşünüyorsun demek ki kabahat dediğimiz şey yer çekimiyle devamlı bir mücadele halinde. Ve o yer çekimi olmadığı zaman kabahatin de kabahat haline gelesi yok. Yani aslında bizim kabahatimizin gelmesi tamamen yer çekiminin bir oyunu gibi bir durum ortaya çıkıyor. Astronotların da rahat rahat böyle bir çıkıp uzay yürüyüşü sırasında o uzay gemisinin tekerleğine kabahatlerini yapma gibi bir durum yok demek ki. Gerçi çok tekerlekli aletler de değil onlar değil mi? Ayağına yapıştı ne olacak canım? O zaten orada da yemek yemiyorsun, bir şey yapmıyorsun. O astronot kıyafeti tabii herhalde giymesi çıkarması zor olduğundan dışarıda yapması zor. Böyle bir ufak ufak yemek kabına yapıp döksen hani böyle bir zaruri durumda o da gündeme gelebilir ama onu da yapamıyorlar çünkü yemek kabı diye bir şey yok. Hiç uzay gemisinde bildiniz mi bilmiyorum. Ben de bilmedim ama şeyi biliyoruz işte astronot yemeği dediğimiz şey küçük küçük haplar sonuçta onların kabı nedir? Gerçi küçük küçük hap yiyen adam niye ne kabahat yapıyor? Orada bir hafta 10 gün bir ay bile yani hapla beslenen adam tutabilirsin ya o kadar da abartılacak bir şey değil ama bu astronotlar çok mıymıntı oluyorlar işte. İnsan böyle bir gurbette olunca evinden uzakta olunca biraz daha nazlı oluyor. Ben buraya kadar geldim tuvaletimi ayağımı istedim şunu ayağımı istedim diye. Ve hakikaten işin acı tarafı için tuvalet bozulunca o NASA'daki adamlar da ekranın karşısında ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Mars'tan Phoenix'in gönderdiği görüntülere mi baksınlar yoksa uzay istasyonundan gelen görüntülere mi baksınlar? Şimdi her anı bu astronotların mesleki deformasyonu var. Her şeylerini o NASA'daki adamla konuşarak hallediyorlar. İşte şimdi ateşleme sistemini çalıştırıyorum. Sağa doğru 45 derecelik eğim veriyorum. Roketleme sistemini çalıştırıyorum. Flapları açıyorum. Koltuğu biraz dikeltiyorum falan filan. Böyle konuşan adamlar uzaya gidip de bakımlı tuvaletlerin başına oturunca NASA'yla da gene onu konuşuyor şimdi tuvalete. Şimdi ufak ufak şöyle hafif hafif ıkın. Oy oy oy oy. İki parça şöyle şöyle iki parça bırakıyorum diye konuşuyorlar. Tamam bir saldım tamam gaz çıktı falan diye. Bir de NASA siz zannediyorsunuz ki işte orada Lacoste'ları giyeceksiniz kısa kollu polo yakalı şeyleri giyip büyük ekranın karşısına geçip ay Mars'a da indirdik ay roketi de yolladık falan diye havalı havalı birbirine sarılan arar böyle bir problem çıktığı zaman işte ateşleme sistemi çalışmadığı zaman kara kara düşen ne yapacağız şunu çalıştırın bunu çalıştırın, şöyle yapalım böyle yapalım falan diyen adamlar ama işte bu adamların İşlerinin %80'i günde 3 defa 4 defa bu astronot kabahatini nasıl yapacak? Geçiyorlar o koca ekrana. O düşün o NASA'da bir koca televizyon var ya. İşte bir kabahatin yapılışı esnasında o koca televizyonda neyi gördüğünüzü düşünün. Astronotunu görüyorsunuz orada. Oy oy oy oy. Mesela o salona sonradan gel. Vay vay vay Mars yüzeyinde o neymiş ya Mars yüzeyinde ne geniş bir vadiymiş o Mars yüzeyi değil o astronot kabahatini yapıyor diye arkadaşlar açıklıyorlar ondan sonra o astronot kabahatini yapıp ıkınıyorum veriyorum oy oy oy oy iki parça bırakıyorum diye işte bütün o NASA'dakiler bununla uğraşıyorlar. Tuvalet arızalanınca vakum özelliği ortadan kalkınca astronotun ne yapacağını şaşırdı. Neyse ki dünyadan uzaya şimdi bir tane istasyon gönderiyorlar. Şöyle diyor haberde. İstasyona yeni tuvalet ünitesi gönderildiği de bildirildi. Uzaya bir şey nasıl gönderiliyor? Kargo ile değil herhalde. Koskoca roketle göndermek lazım onu. İp falan hani uzaydan aşağı ip atalım onu çekelim falan diye bir şey yok. O olmasaydı gerçekten de astronotlar yapıp yapıp uzaya atacaklardı. Biz de yıldız kayıyor diye bunları izleyecektik. Gerçekten acıklı bir durum olacaktı. Neyse. İçiniz rahat olsun. Bunlar uzaya gönderilmiş. Bundan sonra yıldızın kayanların yıldız olacağını bilebilirsiniz. Bu arada sigara yasağı başladı. Tiryakiler biraz zorlanıyorlar ama öyle büyük bir olay yok. Onun farkındayız. Ben sağda solda konuşuyorum. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz diye taksicilerle de konuşuyoruz. Memnun olan var, tadı kaçık olan var ama şöyle bir durum var ortada. Havalar güzel diye insanlar açık havaya çıkıp sigara içebiliyorlardı. O normal bir zamanda kış aylarında ortaya çıkacak şikayetler pek ortaya çıkmıyordu da bugün yağmurla beraber 19 Mayıs'tan sonra ilk defa hava böyle bu kadar serinledi. Yağmur başladı. Bakalım tiryakiler bugün homurdanacaklar mı? Kötü bir haber verelim onlara. Kötü haber mi bilmiyoruz artık belki de bu dumansız yaşamayı sevenler bu habere çok sevineceklerdir. Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı sigara yasağının 2009'da uygulanmaya başlayacağı yerler arasında bulunan müstakil lokantalar için yasağın daha erken bir tarihe alınabileceğini bildirdi. Gerçekten bazı yoktu bir restorana gidiyorduk ya diyenler olabilecektir bu haber karşısında. Gerekçe olarak da haksız rekabet şikayetini gösterdi. Bu gerçekten de aslında çok yakın zamanda gündeme gelmesi gereken bir şey olarak görüyordum ben. Çok daha düşündüğünden erken geldi. İnsanlar orada içiliyor, burada içiliyor, nerede içiliyor falan diyerek bazı yerleri seçmeye başladılar. Alışveriş merkezlerinde özellikle bu ayyuka çıkıyor. Sigara yasağının 2009'da uygulanmaya başlayacağı yerler arasında bulunan müstakil lokantalar için yasağın daha erken bir tarihe alınabileceğini bildirdi. Sigara yasağının uygulandığı alışveriş merkezlerinde yer alan lokantalarla dışarıdaki müstakil lokantalar arasında haksız rekabet oluştuğu yönünde şikayet aldıklarını bildiren başkan, bu konuda yoğun bir talep var. Bu şekilde lokantaların daha önce kanun kapsamına alınması düşünülebilir. Sonra kahveler falan gelecek. Kahveler konusu, kahveler gerçekten de bambaşka bir müessese olduğu için lokantayla kahveyi aynı olarak görüyoruz. Onlar belki de ilerleyen zamanda da tütün evi olarak yollarına devam edecektir. O konuda bir ses duymadık da. Alışveriş merkezinde lokantalar falan fıstık orada şey yapmış. Böyle şöyle bunu bir parti politikası diye göstermeye şey. Köşe yazarlarına cevap. Temiz havada temiz su insanlık hakkıdır. Kimsenin başkasının havasını kirletmeye hakkı yoktur. Başkasını kanser yapmakta, kızılırmakta hava getireceklermiş. Neyse, haber bu. Bunu da şey yapalım. Bu arada Meclis Uyuşturucu Araştırma Komisyonu'ndan haber var sevgili dinleyiciler. Bizim modern sabahlarda sık sık dile getirdiğimiz gibi esrar maddesinin köfte içinde gençlere verilmesi konusu mecliste de gündeme getirilmiş. Profesör Cahit Babun'a gençlerin gazozuna uyuşturucu katıp önce bağımlı hale getiriyorlar, sonra satıcı yapıyorlar. Büyük ihtimal gazoz bağımlılarını gazoz satıcısı haline getiriyorlar. Gençler ama büyük ihtimalle şu zamanda hala gazoz içiyorsanız okul partilerinde falan gazozunuzu içerken içinde bildiğiniz gazozdan biraz farklıysa ve daha hoşunuza gidiyorsa bilin ki onun içine esrar maddesi koymuşlardır ve değişik maddeli gazozları almak yerine bildiğiniz gazozla bildiğiniz şekilde eğlenmeye çalışır. Çünkü daha sonra sizi kasa kasa gazozları satmak ve taşımak. Ondan sonra gazozla başlıyorlar. Küçük küçük ilk önce gazozları satıyorlar. Sonra o küçücük körpecik bedenler maalesef o 20 litrelik damacanaları sırtlanıp 5. 10. katlara sırtlarına çıkarmak zorunda kalıyorlar. İşte böyle bir şey bu esrar maddesi. Günün gazetelerinde haberler böyle. Başka haberler de vardır. Onlar yani şöyledir böyledir falan fıstık diye şeyler. Öyle sizi sarsacak, etkileyecek şeyler değil. Ben baktım. Sizi de az çok tanıyorum sevgili dinleyiciler. O yüzden sabah sabah hiç canınızı sıkmayayım. Yine böyle yağmurlu, karamsar bir günde keyfini daha çok çıkarabileceğiniz bir şarkıyla devam ediyorum olar sabahlar. Joshua Caddison, Jesse Radyonuz'da. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İyi kalp insanlar panoramanın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Saat 9.22 oldu. Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ülkemizi ziyaret ediyor. 30 Mayıs ve 31 Mayıs'ta Ankara Anadolu Gösteri Kongre Merkezi'nde sahne alacaklar. Rus Kızıl Ordu Korosu gerçekten de şu anlar hayatlarının en tatsız döneminde. Zamanında bunlar arazi olmak için diğerleri ve orduda talimleri çıkarken efendim orada nöbet tutarken bunlar biz koro çalışması var koro çalışması var falan diyerek arazi oluyorlardı. Sonra Rus Kızıl Ordu dağıldıktan herkes evine döndükten sonra bunlar zamanında arazi olmanın bedelini ödediler. Onlar hala üniformalarıyla dünyayı dolaşıyorlar. Askerlikleri bitmiyor diğer bir de işte. Ama bayağı da popülerler. Bir zamanlar en çok satılan albümlerden biriydi Rus Kızıl Ordu'nun albümü. Konseri de kalabalık olacak. Çok ilgili dinleyicilerimiz olduğunu biliyorum. Dün yarışma yapacaktık. Beceremedik bir türlü. Çünkü istedik ki en doğru kişiye gitsin davetiye. Rus Kızıl Ordu'yu en güzel yerde izleyecekler. Hey hey hey hey. Albümden bildiğim kadarıyla şöyle şarkılar söylüyor. Hey hey hey hey hey hey diye. Kimse de eşlik edemiyor. Normalde böyle bir konserde en ciddi ortamda bile eğer enstrümantal bir konser değilse sözleri insanlar bir noktadan sonra katılırlar. Ama burada öyle bir hava doğuyor ki öyle bir sinirli söylüyorlar ki şarkıyı. Oturduğu yerden biraz mırıldanacak olsan seni bir dövüyorlar alt devre bize katılıyor diye. Ondan sonra da posta oluyorlar memleketine. O yüzden çok ciddi bir şekilde ordu disipliniyle izlemeniz gerekiyor konseri. Telefonumuz 210-30-30. Sorumuz çok kolay. Bazı şarkılar vardır. Birden fazla kişi bir araya gelip söylediği zaman tadı çıkar. Şöyle tek başına mesela acıklı bir şarkıyı tek başına söylersin. O ince ses, o tek başınalık o şarkıya uyar da bazı şarkılar kalabalık söylenince tam anlamıyla tadını verir. İşte o şarkıları soruyoruz. Birden fazla kişi söyleyince tadı çıkan şarkılar. Telefonumuz 210-30-30. Arayın bizi. şarkıyı söyleyin, şöyle bir listesini yapalım da yarın öbür gün bir araya geldiğiniz zaman arkadaşlarla hadi şarkı söyle deyince o şarkılarla başlarız. Mesela benim bildiğim şarkılardan biri şu. Dediler zamanla hep diye bir şarkı vardı. Böyle birileri bir yerde toplanıp hadi şarkı söyleyelim falan deyince bir iki şarkı söylendikten sonra yavan birisi aradan çıkar. Dediler zamanla hep diye, ondan sonra da diğerlerine ona katarım. O şarkının da o dediler zamanla hep kısmını bilirim ben. Gerisini bilmiyorum işte, o ortamda ilk ben lafı girip daha sonra susuyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Yusuf. Yusuf Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Anba çetinemece girmek üzereyiz. Nasıl yollar? Burası çok sıkışık. Burası çok sıkışık. Ben evet. Yağmur var yağmur var diyordum ama herhalde hava açıldı değil mi? Şu anda trafikte öyle bir yağmur yok. Yok hayır, şu anda biraz parçalı bulutlu ama gayet iyi yani. Yusuf Bey işe gidiyorsunuz herhalde. Evet evet. Ne işle uğraşıyorsunuz? Yazılımcıyım. Yazılımcısınız. Aha. Peki efendim. Yaban esprileri hemen bir tarafa bırakıyorum ve hemen cevabınıza geçiyorum Yusuf Bey. Buyurun. Bir başkadır benim memleketim. Hakikaten özellikle ray ray ray ray ray ray kısmı. Evet aynen öyle. Bir başkadır benim memleketim. Çok teşekkür ediyoruz Yusuf Bey. Rica ederim. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Gerçekten de Yusuf Bey soruyu çok güzel anlamış, en güzel cevaplardan birini verdi. İlk cevap en güzel cevap oldu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Murat ben. Murat Bey hoş geldiniz. Nereye yolculuk? Valla şu an Elma Dağı'na doğru gidiyorum. Elma Dağı'na doğru gidiyorsunuz. Kaçıyor musunuz şehirden? Yok hayır. Buranıza mı geldi? Orada gidiyorum. Ne iş yapıyorsunuz? Doktorum ben. Doktorsunuz. Peki efendim, kolay gelsin. Hemen alalım cevabınızı. Benzemez kimse sana. Benzemez. Bu bir aslında biraz şey değil mi? Tek kişilik şov şarkısı değil mi? Valla duruma göre değişir aslında yani. Hangi noktada diğerlerinin katılması uygun olur bu şarkıda? Toplu, eğer topluca şeyse bence mümkün yani. Yani birisi benzemez kimse sana dedikten sonra öbürleri tavrına diye hemen evet, girmesi lazım. Aynen öyle. Peki çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi yolculuklar. Sağ olun. Teşekkürler. Elma Dağı'da rahatsızlanırsanız sevgili dinleyiciler, orada Murat Bey'i bulun. Murat Bey ben Radyo Otü'den Ege'nin tanıdığıyım deyin, o size yardımcı olur. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi radyonun sesini kısın lütfen, daha rahat konuşalım sizle. Kızdım. Hemen adınızı alayım. Fırat ismim. Fırat Bey. Evet. Fırat Bey siz nereye? Efendim? Siz nereye gidiyorsunuz? İş, herkes gibi. İş, ne işle uğraşıyorsunuz? İnşaat mühendisiyim ben. İnşaat mühendisiniz. Var mı inşaat, yoksa öyle ofiste pineklemeye mi gidiyorsunuz? Yok, yapıyoruz bir şeyler. Yapıyorsun. Beton için. Ne yapıyorsunuz? Ne? Vatan için bir şeyler yapıyoruz. Vatan için. Ne yapıyorsunuz? Baraj mı? Aynen öyle. Hadi ya baraj. Vay be çok. Baraj da bir inşaat mühendisi için biraz sıkıcı bir şey değil mi? Yani sonuçta kocaman bir duvar örmüyor musunuz? Ama grup halinde olduğu için bitişinde işte parçalar söylüyoruz. Gören de inşaat mühendisler öyle öyle diye öyle çalışıyoruz abi. Peki Fırat Bey hemen alalım şarkınızı. We are the world, we are the children. We are the world, we are the children. Hep beraber eller yukarı şeklinde daha iyisi olabilir mi? Mümkün değil herhalde. Hakikaten de bütün şu anda gözümüzde kafalarında o baretlerle inşaat mühendislerinin we are the world söylediğini. Siz yani hangi kısmını söylüyorsunuz? There's a choice we're making diye. İşte orada ses tonu hangisine giderse arkadaşlarımızdan seçip ona göre ayarlama yaparız. Zaten bu herhalde inşaat mühendisleri odasında herkes sesine göre şarkının sözünü yani alıyormuş. Tabii kız sesi az ama yine de işte ince sesli arkadaşlarımızdan da takviye yapıyoruz. Çok teşekkürler Fırat Bey, kolay gelsin efendim. Sağ olun, teşekkürler. Barajlar barajlar boş diyorsunuz. Bir taraftan da adamlar çalışıyorlar yeni barajlar yapmak için. Çok özür dilerim sevgili dinleyiciler. Her gün yeni bir baraj yapılıyor. Nasıl doldurulacak? Elimizdekileri daha dolduramadık. Konuya yanlış yerden yaklaşmanın güzel bir örneğiydi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Elif ben. Elif Hanım niye geç aradınız sabah sabah? Habire erkeklerle konuştuk sizi arayana kadar. Vallahi yeni açtım radyoyu, yeni ondan açtınız belki. Ne yapıyordunuz bu saate kadar? Ofisteyim. Ofis. Hani sabah başlangıçları. Ne ofisiniz? Ne işle uğraşıyorsunuz? Mimarım. Mimarsınız. Peki evet. Efendim ne çiziyorsunuz şu anda Elif Hanım? Bir şey çizmiyorum. Koordinasyon yapıyorum. Koordinasyon derken? Proje koordinasyonu. Proje koordinasyonu. Güzel yani bir proje mi, yoksa öyle sırf para olsun diye? Çok güzel bir proje. Güzel bir proje. Evet. Biz ne zaman görürüz? Görür müyüz veya özel bir şey mi? Dünyanın öbür ucunda. Dünyanın öbür ucunda. Evet. Hangi ucunu? Kazakistan'da. Kazakistan'da. Proje, evet. Sizde mi baraj? Yok değil. Nedir? Konut ve ofis bloğu. Konut ve ofis bloğu. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Yarın öbür gün Kazakistan'a gidersek. Almatya'ya giderseniz mutlaka sokakta görürsünüz. Sokakta kalmayacağız. Peki Elif Hanım, hemen sizin cevabınızı alalım. Barış Manço, Dağlar Dağlar. Dağlar Dağlar, doğru, gerçekten de. Yani. Nakaratta sesi bu, güzel olan, çirkin olan bir yerde iyileşir bu şarkı. Tabii tabii, hemen kaynar ve darada. Çünkü birisi zaten hani ağzı çıktığı kadar bağırır filan. Dolayısıyla sesi kötü olanlar da güzel olanlar da kaybolur falan böyle. Böyle şey geyiği vardır ya işte, sahilde hani ateş başında gitar, evet, vazgeçilmez bir şarkıdır yani. Hem de şeyde, sahilde site bekçisinin de düdüğünü duymaya yol açan şarkılardan. Evet. Çok teşekkürler, kolay gelsin efendim. İyi yayınlar, hoşçakalın. Reklamlardan önce son telefonumuzu da aldıktan sonra, günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ayşe. Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayşe Hanım, ne oldu, neredesiniz şu anda? Evdeyim. Evdesiniz ama bir şeylere gülüyorsunuz, yayın dışında bir şeyler oluyor. Ne oldu, gıdıklayan mı var? Öyle. Anneme gülüyorum. Anne, ne yapıyor anneniz? Dinliyor da düzgün konuş diyor. Düzgün. Ayşen, evli misiniz? Hayır, sen değilim. Hanım. Anneniz tabii onun şey, kızımı herkes dinleyecek, belki bir koca bulur falan diye. Galiba. Yemeklerden neler biliyorsunuz Ayşen Hanım? Ben şimdilik öğrenme aşamasındayım. Kaç yaşındasınız? 18 diyordum, pardon, 24 yaşındayım. 24 ya, anneniz endişelenmekte haklı gerçekten de. Peki ev işi biliyor musunuz biraz? Evet, annesinin ütüyatı bana öğretiyordu. Ütü öğretiyordu. Peki yemekler bilmiyorsunuz falan. Bir annenizi alabilir miyim Ayşe Hanım'a? Tamam. Anneye gelir misin? Geliyor. Çünkü sen bu işi beceremeyeceksin. Anlaşıldı. Anne, ben öv beni de. Al. Efendim. Merhaba, günaydın efendim. Günaydın. Adınızı alalım. Şükran Gözen. Şükran Hanım. Efendim. Ne yapacağız bu kızı, Şükran Hanım gelmiş 24 yaşında, hala ne bir yemek bilir ne bir şey bilir. Annesi bir şeydi, kızı yedi. Hakikaten yani evde, evi de otel gibi kullanıyor anladığım kadarıyla. Böyle bir genç kız, hala siz, bütün evin yükü sizin omzunuzda. Evet evet, ama bu sene öğrenecek galiba. Bu sene öğrenecek devamlı artık. Evet, okulda şeydi derken. Bu sene inşallah öğrenecek. Bu sene artık öğrenmezse de kulağını çekmek için biz buradayız. Tamam. Siz merak etmeyin, yani bütün Ankara'yı rezil ederiz. Evet evet, oldu. Peki efendim, hayırlı kısmetler diliyoruz size. Ayşe'yi alalım tekrar. Evet. Ayşe Hanım, bakın. 3 tane cevabım var. Gözümüz üstünüzde. Böyle buraya cevap yetiştirmek de olmuyor bu işler. Zaten sosyal biriyim. Yani evet. Kardeşim. Hemen alalım cevaplarınızı. Karlı Kayın Ormanı, Güneş Topla benim için. Bir de oradaki bir köy var uzakta. Üçü de olabilir yani bence. Karlı Kayın Ormanı, Güneş Topla. Bunlar otobüs yolculuğu şarkısı gibi geldi bana. Evet, güzel oluyor ama. Evet, orada bir köy var uzakta. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Reklamlarla coşuyoruz. Reklamların hemen ardından da kalabalık söylenince tadı çıkan şarkıları konuşmaya devam edeceğiz. İşin ucunda Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu'nun davetiyeleri var. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'nin sponsorunu sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu'nun davetiyeleri havada uçuşuyor, dinleyicilerimiz kapmaya çalışıyor. Birlikte söylenince tadı çıkan şarkıları değerlendiriyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Günaydın efendim. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Belma. Belma Hanım. Kimle görüşüyordun, konuşuyordunuz az önce? Ben şarkıyı unuttum. Kimi, arkadaşınıza mı diyordunuz? Evet. Belma Hanım, arkadaşınızla birlikte mi gidecektiniz bu? Hayır hayır, iş yerindeki arkadaşlarıma söylüyordum ben. Ne oldu, söylemediniz mi şarkıyı onlara? Onlar hatırlatma durumları yok mu şu anda? Yok, hatırladım. Hatırladınız. Sizle konuşmaya başlayınca hatırladım. Peki, hemen alalım cevabınızı. Yüksek yüksek tepede ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepede. Bu kına gecesi şarkısı, öyle bir evet, şey var değil mi? Ama toplu söyleniyor. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasın. Sizin öyle bir geceniz oldu mu? Arkadaşlarınızla falan bu şarkıyı söylediniz. Ha, siz de evlendiniz, arkadaşlarınızdan da hiç evlenen olmadı. Ben evlenmedim ama kına gecelerinde söylendi tabii ki. Söyledim ben de, eşlik ettim. Sizi çağırıyorlar mı kına gecelerine? Ay, Berma gelsin kına gecelerinize. Tabii, söylemek için özellikle ben gidiyorum. Ya, Ankara'nın tanınmış kınacılarından Berma Hanım'ı da değerlendirmiş olduk. Çok teşekkürler Berma Hanım. Görüşmek üzere. Sağ olun, kolay gelsin. Kınacılar ve düğüncüler. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Beraber söylenince beraber ve solo şarkıların beraber kısmını değerlendiriyoruz. 210-30-30 telefonumuz. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler. Kime görüşüyoruz? Ben Sebahat. Sebahat Hanım. Evet. Sabahat Hanım, size Sabiş mi diyorlar? Ne diyorlar arkadaşlarınız? Şey diyorlar. Ne? Aslında ablam ve eşim S diyor, arkadaşlarım Sebuş diyor. Sebuş diyor. Ablanız evet. Ve eşiniz S mi diyor? Evet. Uzun geliyor herhalde. Hakikaten. Bayağı bir pratik insanlarmış. Öyle. Tebrik ediyoruz efendim. Hemen alalım cevabınızı. Çile bülbülüm çile de Allah kısmı. Çile bülbülün Allah kısmı. Evet. Tebrik ediyoruz efendim. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler. Ama Allah kısmında geniş bir katılım sağlamak için çile kısmını da yeterince uzatacak ses lazım. Yoksa orada böyle cılız cılız 2 saniye çile dedikten sonra hiç de tepki alamaz insanlar. Günaydın efendim. Alo. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Günaydın, Hakan ben. Hakan Bey, hoş geldiniz. Hoş buldum, sağ olun. Ben özellikle alkollü grupların tercih ettiği bir şarkıyı söyleyeceğim. Evet, alalım. Dönülmez akşamın ufkundayız. Dönülmez akşamın ufkundayız. Özellikle son kısmında tüm detona sesler son nefeslerini verirler. Vakit çok geç derken. Ve orada bütün çatlaklar ortaya çıkar. Ha, en sondaki vakit çok geç değil mi? Evet. Şovu morararak sonlandırır şarkıyı orada. Peki Hakan Bey, samimi olarak bize söyleyin lütfen. Burada arkadaşlar arasında konuşuyoruz. Siz o sesini yükseltenlerden misiniz, yoksa kararında başlayıp kararında bitirenlerden misiniz? Ben de coşanlar arasındayım. Coşanlar. El kulağa falan gidiyor mu? Yok, o kadar değil. O kadar da şova yönelmiyorsun. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Dönülmez akşamın ufkundayım. Hakikaten de böyle ortamların en güzel şarkılarından bir tanesi. Bir taraftan da ne kadar acıklı şarkılar, ama bir arada söyleyince herhalde acıklı kısmı gündeme gelmiyor çok. Günaydın. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Nurgül. Nurgül Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz böyle ortamlara çok giriyor musunuz? Beraber şarkı söylenen ortamlara. Yoksa bir zamanlar vardı, artık kalmadı mı diyorsunuz? Bir zamanlar daha çoktu ama şimdi de var diyorum hala. Var diyorsunuz. En son ne zaman oldu Nurgül Hanım? Yani arkadaşlarla toplandığımız zaman yaklaşık bir 3 ay falan oldu. 3 ay. O, olmuş bayağı ya. Bayağı oldu. Peki efendim, hemen alalım cevabınızı. Kara basma iz olur, güzellerde naz olur. Kara basma iz olur. Bu da bu otobüs şarkısı gibi geldi biraz neşeli. Biz vallahi şu an çok neşelendik. Bütün abuk şarkıları hatırlayabiliyoruz. Hatırladım. Yani. Yani çünkü evet. Mesela böyle Hakan Bey'in anlattığı gibi bir alkollü ortamda dönülmez evet. Akşamın ufkundayızı söyledikten sonra kara basma. Ama bu da şey olabilir. Kızlar erkekler ayrılır da erkekler kara basma iz olur der, kızlar da güzellerde naz olur. Biraz naz yaparız belki o zaman da. Evet. Bir dahaki sefere ortamınızda bunu da değerlendirin isterseniz. Kızlar erkekler ayrılalım, kara basma iz olur söyleyelim. Çok tamam. Teşekkürler Nurgül Hanım. Görüşmek üzere. İyi günler. Aa, bir de şey türküsü var, onu da ekleyelim Nurgül Hanım'ın arkadaş grubunda söylensin. Gel beraber yiyelim, yaptırdım börekleri. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Semra Zülfikar ben. Semra Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Teknokent'teyim. Teknokent'teyim. Aa, ne yapıyorsunuz orada? Yazılım kalite işiyle ilgileniyorum. Ne yazılımı yapıyorsunuz şu aralar? Çok gizli değilse. Bir savunma sanayinde çalışıyorum. Yani gizli. Yani gizli. Yani. Peki nedir? Roket mi, robot mu? Hiçbiri. Dürbün mü? Hiçbiri. Telsiz mi? Hiçbir efendim. Hiçbir dediğiniz Tetris mi? Askerler sıkıldığında oynasınlardı. Kız kaçıran. Peki efendim. Hemen alalım cevabınızı. Sev kardeşim. Sev kardeşim. Bu şeydi değil mi? Bütün dünya buna inansın. Evet. Gerçekten de. Birlikte söylenecek şarkı. Zaten Çağrı da var bu şarkıda beraber söylemeye. Sağ olun, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Vaktimiz daralıyor sevgili dinleyiciler. Bu arada şöyle gelen şarkıları bir bakınca, beraber söylenince tadı çıkan şarkıların şöyle bir ortak bir özelliği var. Onu da değerlendireceğiz birazdan. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Deniz ben. Deniz Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Şu anda iş yerindeyim. Ne işle uğraşıyorsunuz? Genetik. Genetik. Laboratuvarında çalışmaktayım. Bir şey soracağım Deniz Bey. Biz yani bu gazetelerde falan okuyoruz da genleriyle oynanmış şeyler falan diyorlar. Bir genle nasıl oynuyorlar? Öyle bulup böyle iğne gibi veya sivri bıçak ucu gibi bir şeyle dürterek mi yapıyorlar? Nasıl oluyor? Yok, hayır. Daha çok kromozomal ya da DNA dizilerinin değişiminde bunlar olabiliyor. Mesela bugün bira üretiminde örneğin kullanılan bir arpanın normal doğal arpadan kromozom sayısı 4 kat daha fazladır. Nasıl artırıyorlar onu? Yani işte değişik kimyasallar kullanarak önce işte belli tohumlar elde ediyorlar. Daha sonra o tohumları ıslah ederek üretime veriyorlar. Peki efendim. Çok teşekkürler. Yani meslek sırrı olduğundan daha fazlasını sormuyorum kimyasal maddeleri. Hemen cevabınızı alalım. Tabii standart asker şarkısı Yaylalar Yaylalar. Yaylalar Yaylalar. Bu aynı zamanda beraber söylenmenin dışında beraber koşarken de evet, güzel söylenen şarkılardan biri. Çok teşekkürler evet, efendim. Görüşmek üzere. Yine. Zamanında bir sabah jimnastiğinde yaylalar yerine diday diday dayı söylettim diye fazladan bir 200 şınav çekmiş diye olan bir adamım. Yaylalar güzeldir o yüzden. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Metin efendim. Nasılsınız? Teşekkürler Metin Bey. Siz nasılsınız? Sağ olun. İyiyim. Mersi. Metin Bey hemen alalım cevabınızı. Evet. Bir Şenay'ın söylediği bir tuhaf bir şarkı vardı. Honky Ponky. Honky Ponky. Nasıl bu? Bir arada söyleniyor mu Honky Ponky? Honky Ponky Torino. Çalona Bimbo Boriro. Metin Bey ne tip ortamlarda eğlendiğinizi merak ettim. Evet şimdi... Saçma bir şey dinleyelim derken bunu dinliyorduk biz. Ama işte müziğini ayak uydurup dans ediliyordu falan. Dans ediliyor. Fırtına gibiymişsiniz Metin Bey. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun, iyi günler. Evet sevgili içler gazozlar, mazozlar o dönemler tabii ki kim bilir neler neler koyuluyordu içine. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Dilek. Dilek Hanım hoş geldiniz. Sağ olun. Neredesiniz şu anda? İş yerindeyim ben. Ne işte uğraşıyorsunuz Dilek Hanım? Ben laboratuvarda çalışıyorum. Ne yapıyorsunuz laboratuvarda? Az önce mesela Deniz Bey şey yapıyormuş. Genlerle oynuyormuş. Ya aslında o benim arkadaşım. Biz hep birlikte çalışıyoruz açıkçası. Süper bir laboratuvar ortamı var galiba. Evet kesinlikle. Orada genler bekliyor. Bilmem kaç tane kromozom duruyor orada. Yok. Kaç tane kromozom? 46 mı vardı 46 insanın? 46 tabii ki. 46 kromozomun daha birine dokunulmamış. Saat olmuş 10. Yok yok. Biz bir taraftan çalışın bir taraftan. Yok radyoyu arayalım. Yok oradan yaylalar söyleyelim falan. Kromozomlar durursunlar. Buyurun hemen alalım cevabınızı. Başın göğe başın yere eğilmesin. Başın göğe erdi mi? Yalnız burası çok eğleniyor şu anda benimle. Biliyorsun. Biliyoruz efendim. Daha kromozomlar dursun orada. Başın yere eğilmesin. Aldırma göre diyorsun. Aldırma gönül aldırma. Peki efendim. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler. Aa, ne kadar ya bu genciler. Ha hi hi falan. Takılıyor. Milyon tane gen var daha. Her şeyin genini buluyorlar. Bulunmamış milyon tane gen var. Ne zaman bulunacak? İşte insan genom projesi ne zaman tamamlanacak diye biz daha çok bekliyoruz. Ha ha ha hadi radyoyu yaralım. Ha ha kış çıkalım dışarı yaylalar diye koşalım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Volkan ben. Volkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kimle görüşüyoruz? Ay aman Volkan Bey kusura bakmayın. Bazen bir otomatiğe bağlıyorum. Bu kısmı geçmiştik sanırım. Evet artık ilerleyebiliriz. Şu anda üstünde ne var kısmına gelin. Üstünde siyah bir tişört ve kot pantolon var. Ben de tamamen sırtımı açıkta bırakan bir strapless giydim. Hemen Volkan Bey cevabınızı alalım. Bir zamanların çok meşhur bir şarkısı. Gerçi hala öyledir. Gitar çalmaya yeni başlayan herkesin ilk çaldığı şarkı. Bir dönemde milli marş olarak da söylenmiştir. Akdeniz Akşamları. Akdeniz Akşamları gerçekten de. Böyle çimenlik bir alana yayılırsınız 3-5 kişi. Gitarı yeni çalmaya başlayan arkadaşınızın burada otururken siz de ona herhalde söylersiniz. Hele bir de aylardan Temmuz ise vampir. Tabii tabii. Çok yani teşekkürler. O zaman daha güzel oluyor. Oldu. Görüşmek üzere. Hoşça geldin. Gerçekten de tam bir totoloji şarkısı. Bir başka oluyor. Nedeni niçin sorulmuyor ama hele bir de Temmuz'sa bir başka. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Jale ben. Jale Hanım hoş geldiniz. Merhaba hoş buldum. Jale Hanım radyonun sesini kısarsanız daha rahat konuşacağız sizle de. Okey tamam. Hemen alalım cevabınızı Jale Hanım. 10. yıl marşı. 10. yıl marşı. Gerçekten evet. De bu da coşkuluyu da söylenen şarkılardan. Bir ara düğünlerde falan da söyleniyordu. Evet abartılı. 10. yıl marşı yerde. Hakikaten de. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. 9.54 oldu saat. Modern sabahların sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Bunlar son telefonlar. Gerçi şöyle yanıp sönen duruma bakıyorum da hepsini yetiştiremeyeceğiz galiba. Günaydın efendim. Günaydın merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Berat ben. Berat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda Berat Bey? Ben şu anda evdeyim. Evdesiniz. Var mı çıkma gibi bir niyet? Vallahi var aslında ama hiç de çıkasım yok. Kütüphaneye çıkacağım çünkü çıkarsam eğer. Ne yapacaksınız kütüphanede? Ya tez üzerine bir şeyler toparlamam lazım ama. Aa çok havalıymış. Ne teziniz? Konusu yani ne? Yani depremle ilgili bir şeyler olacak. Bir sosyoloji tezi olacak ama böyle başlama aşamalarında en sancılı kısımları yani. Ama bunun galiba tezin sancısız kısmı yok. Yani herhalde ben de o yüzden şey yapayım dedim, işte hani beraber söylenen şarkılar ne olabilir, biraz onlara kafa yorayım. Hakikaten genetikten sonra sosyoloji konusunda da insanlar demek ki radyolar var. Buyurun efendim, alalım hemen. Ya ben şey düşündüm, şimdiye kadarki çalışmalar hep yerli çalışmalardı, ben yabancı bir çalışmayla katılayım yarışmaya. Şey vardır, Can't Take My Eyes From You vardır. Onun çok spesifik bir kısmı, böyle ufak lay, bir lay, lay, lay, I love you baby kısmı vardır. Hatta yakın geçmişte Umut Sarıkaya'nın bir karikatüründe de konu olmuştur bu. Onu söyleyeyim dedim. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bak, Berat çok güzel bir konuyu hatırlatmış oldu. Bir günde sadece belli kısımları bilinen İngilizce şarkılar konusunu değerlendirelim. Bu benim gece hayatında önemli gözlemlerimden biriydi. Mesela bazı insanlar özellikle bu Can't Take My Eyes Off You şarkısında I Love You Baby de bağıra çağıra söyleyen adamlar şarkının diğer kısımları gelince birayı yudumlamaya başlayıp efendim sigara içerek ağızlarını meşgul ederler, sözleri bilmediklerini belli etmesinler diye. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burcu. Burcu Hanım, dertlisiniz. Derse gidiyorum, şimdi okula gidiyorum daha doğrusu. O yüzden mi dertlisiniz böyle? Evet ya. Hadi ya. 12 tane sınavım. 12 tane. Kolay gelsin efendim. Nerede okuyorsunuz Burcu Hanım? Ankara Hukuk Fakültesi. Ankara Hukuk Fakültesi'nde. Kaçıncı sınıf? 4. 4. Bitiyor mu peki? Yok, çakma 4. 4'ten hiç ders alamıyorum ama ismen doğurdum. Hadi ya. Ya daha doğrusu çaka çaka siz bunu çakla 4 haline getirmiş. Aynen öyle. Okul bana çaktı daha doğrusu. Peki efendim. Siz nasıl biraz hukuki terimlerle konuşsanız da yarın öbür gün davaya çıkacaksınız. Hakim Bey, bu bununla çakmış diye mi konuşacaksınız yani? Gerekirse onunla yaparım yani. Peki efendim. Baktım normal konuşamıyorum, onunla yaparım. Peki Burcu Hanım, hemen alalım cevabınızı. Ben şey diyorum ya. We will rock you. We onu diye demek istiyorum. Evet. Peki, çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Şurada kalmış 2 dakikamız. Son bir telefon alalım. Ondan sonra o piti piti karamela sepeti terazi lastik jimnastik mekanizmasını çalıştıracağız sevgili dinleyiciler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sinan ben. Sinan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz şu anda? Şu an adliyeye yetişmeye çalışıyorum. Aa, siz de mi hukukçusunuz? Evet. Hiç öyle çakma makma diye konuşmuyorsunuz umarım siz. Az önce Burcu Hanım vardı, öğrenci. Yok, hayır. Nasıl konuşuyor? Mesela bugün nasıl konuşmaya başlayacaksınız? Davanız var mı? Şimdi duruşmam var, ona yetişmeye çalışıyorum. Nasıl duruşma? Her zamanki gibi konuşacağız. Peki hani böyle büroda işleyen davalardan mı, yoksa hakim karşısına çıkıp işte sanık şöyle yaptı falan filan gibi böyle daha teatral bir şey mi olacak? Yok, o genelde yabancı filmlerde oluyor, Türkiye'de pek. Sizde nasıl oluyor? Konuşma nasıl başlıyor? Daha mahkemeye düşenler biliyordur da ben hiç görmedim mesela gerçek mahkeme. Görmeseniz daha iyi olur. Yani normal bir prosedür gibi. Aslında çok gitmemize de lüzum kalmıyor ama. Efendim diye mi başlıyorsunuz? Nasıl oluyor? Evet. Mesela yani, hadi bir örnek. Nasılsa bizde de işte efendim, hakim bey, hakim hanım. Hakim bey, hakim hanım. Şöyleyken böyle, böyleyken böyle mi diyorsunuz? Evet. Peki efendim, kolay gelsin. Çok zormuş hakikaten de. Bunun için de yıllarca o kadar defter okuyorsunuz. Defter okuyorsunuz, kitap okuyorsunuz. Peki hemen cevabınızı alalım. Ben Next Door to Alice Smokey'den, oranın malum bölümü herkesin Alice o kısmı. Galeyan'la söyledi. Bir de Iron Maiden'dan Fear of the Dark'ın bir kısmı var. Hangi kısmı? İşte Fear of the Dark kısmı. Bir de orada o bölüm. Bir de Blind Guardian'dan Bart Song. Peki. O da çok teşekkürler. Heavy metal bir şekilde bitirmiş olduk sayenizde yarışmamızı. Hoşçakalın. Kolay gelsin. İyi şanslar duruşmadan. Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, seçme zor. Şöyle bir ortak özelliği çıktı beraber söylenen şarkılar. Çok hızlı şarkılar olmuyor genelde. Böyle orta tempoda geciken, efendim geride kalan, öne çıkan falan olmasın diye herkesin aynı hızda söyleyebileceği şarkılar daha öyle orta tempoda, hatta yavaş giden şarkılar oluyor. Kalemimi şimdi önümde uzun listenin üstüne, aşağısına, üstüne, aşağısına falan, aşağı yukarı, aşağı yukarı diye dolandırıyorum, dolandırıyorum, dolandırıyorum derken bir isimin üstünde duruyor kalemimiz. Hakan, Dönülmez Akşamın Ufkundayız şarkısını bize cevap olarak gönderen Hakan günün talihlisi oluyor. Tebrik ediyoruz Hakan. Bizi ara. Rus Kızıl Ordu Korosu'nun davetiyelerini önümüzdeki günlerde de kazanma şansınız var sevgili dinleyiciler. Bugün öğleden sonra yeni bir yarışmada şansınızı deneyebilirsiniz. Terenet'le öğle sonrasında. Şimdi geldik veda şarkısına. Veda şarkısı kısacık ama çok hoşunuza gidecek. Hoşçakalın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay, aydın.